Ξέρω σήμερα ότι μπορώ να χαίρομαι για κάτι. Κάτι ανθρώπινο που μου έλειψε. Γιατί αύριο λέω να γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Να βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πάντα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Τώρα τι πάθαμε! Η εκπομπή θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ. Γεια σας, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Μέχρι τις 2 κάτι θα βρείτε να κάνετε. Η εκπομπή δεν θα έπρεπε να έχει αρχίσει καν. Η εκπομπή ήταν το Σαββατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίως το Σάββατο το μεσημέρι που μίλησε ο Γιώργος, λίγο μετά το απόγευμα που μίλησε ο Βενιζέλος και λίγο πιο μετά που μίλησε ο Χριστάκης, ο Αγνώμονας, ο Παπουτσής, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα αλλά δεν βρήκε κανέναν και τελικά την απέσυρε, αφού βασανίστηκαν πολύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Η εκπομπή ήταν εκεί. Εμείς εδώ είμαστε ο απόϊχος. Τα είπε αυτά ο Γιώργος όπως τα ακούσατε. Σε ελάχιστα έχουμε επέμβει. Δεν υπήρχε λόγος βέβαια. Το Ρίτσο χρησιμοποίησε. Ο Βενιζέλος χρησιμοποίησε το Σολωμό. Η λέξη σοσιαλισμός ακούστηκε πάρα πολύ. Η λέξη πιο σοσιαλιστής από ποτέ ακούστηκε ακόμη περισσότερο. Το έλεγε ο Γιώργος συνεχώς. Ότι είναι κοντά στο λαό. Ευτυχώς δεν ακούστηκε πολλές φορές η λέξη σώσαμε τη χώρα. Η λέξη σώσαμε τη χώρα. Σωτηρία και όλες οι υπόλοιπες. Πριν πάμε όμως και μείνουμε λίγο και σταθούμε αναλυτικά στο τι έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σαββατοκυριακό, να πάμε την Παρασκευή το μεσημέρι στη συνέντευξη που έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την επιτυχία του PSI. Το τραπεζικό σύστημα τώρα, οι εμπορικές τράπεζες, όπως ξέρετε, εισέρχονται στη διαδικασία της επανακεφαλαιοποίησης. Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες και παραλαμβάνει στην πραγματικότητα το χαρτοφυλάκιο των μετοχών των ελληνικών τραπεζών. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είμαστε όλοι τραπεζίτες. Το καταφέραμε. Ο καπιταλισμός δίνει τέτοιες δυνατότητες. Δεν το είχατε καταλάβει με τη μία. Σας το έλεγε από εδώ, σας το έλεγε από εκεί. Πλαγίος, ο Παπαδήμος, ο Γιώργος, όλοι. Ότι με το PSI θα αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, δανείστηκε ο ελληνικός λαός για να είναι κάτοχος μετοχών. Άρα έχει μόνο να κερδίσει από όλο αυτό το σενάριο, σύμφωνα πάντα με τη λογική Βενιζέλου. Και όπως λέγαμε και την Παρασκευή, το αντίθετο, ακριβώς όμως το αντίθετο, είπε ο πρόεδρος της Ισλανδίας, μιας μικρής χώρας πάνω εκεί στο βορρά, ότι δεν δέχομαι να δανειστεί ο Ισλανδικός λαός για να στηρίξουμε τις τράπεζες. Το ακριβώς αντίθετο ακούσαμε μόλις τώρα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το είπε με πολύ μεγάλη χαρά την Παρασκευή το μεσημέρι. Το Σάββατο το μεσημέρι, όταν ο Γιώργος μιλούσε στο. Και αφού είχε δανειστεί ο ελληνικός λαός για να στηρίξει τις τράπεζες, όταν ο Γιώργος μιλούσε στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με συγκίνηση, υπήρχαν άνθρωποι από κάτω που δάκρυσαν κιόλας, που φεύγει ο Γιώργος από το τιμόνι του κινήματος και από τα δύσκολα που μας έσωσε και που πέρασε και. Το Σάββατο το μεσημέρι ο Γιώργος έκανε μια απαρίθμηση και μια σύγκριση. Τι ακριβώς προσφέραμε, τι κάναμε όλα αυτά τα δύο χρόνια που δεν τα είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Από την πολλή φορά που είχε πάρει, κάποια στιγμή έκανε σύγκριση και στην ανεργία. Έβδομο και βασικότερο διακύβευμα, η αντιμετώπιση της ανεργίας. Και εδώ τολμάμε τη σύγκριση, ναι. Μέσα στην τελευταία διετία ζήσαμε και ζούμε πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας. Μπράβο! Και εδώ τολμάμε τη σύγκριση, ναι. Μέσα στην τελευταία διετία ζήσαμε και ζούμε πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας. Είναι το χειρότερο τίμημα που πληρώνει η κοινωνία μας σήμερα, εξαιτίας όμως της καταστροφής που άφησε πίσω της η Νέα Δημοκρατία. Από πού να τον αρχίσεις, πού να τον τελειώσεις. Και για την ανεργία αυτή η Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησε πριν 2 χρόνια το διάστημα, το προηγούμενο. Αλλά το καλύτερο είναι ότι ναι, τολμάμε να κάνουμε τη σύγκριση και καπάκι η φράση ότι το χειρότερο που έχει τύχει στο λαό, τα χειρότερα ποσοστά ανεργίας, ακόμη και την ανεργία, το φαινόμενο αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά και το 2011 είχαμε 1000 άτομα κάθε μέρα να βγαίνουν στην ανεργία, επισήμως καταγεγραμμένοι, γιατί ανεπισήμως ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Ακόμη και αυτό το χρησιμοποίησε ο Γιώργος Παπανδρέου ως ατού του Πασόκ, του κινήματος, της προηγούμενης κυβέρνησης και καμάρωνε, φάνηκε και από τον τόνο της φωνής του, όταν έκανε αναφορά σε αυτό. Όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ένας μεγάλος ηγέτης αποχωρεί, πάντα θυμάται στιγμές απλές. Στιγμές με απλούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν θυμήθηκε και ο Γιώργος όταν ξεκίνησε την πολιτική του πορεία που ανέβαινε στα βουνά της Αχαΐας για να μαζέψει ψήφους. Και έχει ενδιαφέρον και πώς λειτουργεί το κοινό από κάτω. Με το που λέει ο Γιώργος ότι ανέβαινα, όταν πρωτοξεκίνησε, ανέβαινα στον Ερήμανθο να μαζέψω ψήφους. Χειροκροτούν όλοι από κάτω. Λες και έχει πει κάτι σημαντικό. Δεν είπε τίποτα. Ανέβηκε, έκανε περιοδία προεκλογική. Το έχουν κάνει χιλιάδες πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο και μάλλον θα το κάνουν και άλλοι. Αλλά το θεωρεί τόσο ιδιαίτερο το κοινό, το γαλουχημένο στα πασοκικά ιδεώδη, ώστε πρέπει να χειροκροτήσει τον ηγέτη του που για μια στιγμή βρέθηκε με απλούς ανθρώπους. Θα ακούσουμε τη διήγηση, την έχουμε συμπυκνώσει λίγο γιατί θέλαμε να φτάσουμε στο τέλος, στο σύνθημα. Πριν από 30 και πλέον χρόνια ξεκίνησα μια πορεία στα χωριά της Τριτέας, στην Αχαΐα. Ανεβαίνοντας στα χωριά της Τριτέας, στα βουνά της, στον Ερήμανθο, βρήκα πολλούς γέροντες. Άλλοι σαν βοσκοί, άλλοι αγρότες, κάποιους τους ήξερα και από μικρό παιδί, αγωνιστές της καθημερινής ζωής. Είχαν περάσει πολλά, φτώχεια, εμφύλιους, κατοχή, κυνήγι από τη δεξιά, ξυπόλυτες στα σχολεία που ήταν και πολλές φορές χιλιόμετρα μακριά, κι όμως δεν το έβαζαν κάτω. Φτάνοντας εκεί, υποψήφιος βουλευτής για πρώτη μου φορά, θυμάμαι το σύνθημά τους. Γέροντες 70, 80 ετών και πάνω. Αυθόρμητα, αγωνιστικά, αποφασιστικά. Δεν το βάζαν κάτω και φώναξαν «Γιώργο, θυμίσου, μια ζωή μαζί σου». «Γιώργο, θυμίσου, μια ζωή μαζί σου». Του φώναξαν λοιπόν αυτοί οι γέροντες που είχε τη χαρά να τους χαιρετήσει έναν έναν και πήρε από αυτούς και χρησιμοποιεί στο λόγο του ο Γιώργος, το κάνουν όλοι οι πολιτικοί, χρησιμοποιούν και ακουμπάνε πάνω στην ιστορία άλλων ανθρώπων και στους αγώνες άλλων ανθρώπων και τον ακούσαμε εδώ να λέει ότι είχαν περάσει από εμφύλιους, από κατοχή, ήταν αριστεροί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι και το λέει ως κάτι πάρα πολύ καλό. Αν σήμερα κάποιος αντιδράσει σε αυτά που ο Γιώργος πλασάρει εδώ και δύο χρόνια, δεν θεωρείται κάτι τιμητικό, δεν θεωρείται κάτι στο οποίο πρέπει να κουμπίσει σύμφωνα πάντα με το μυαλό του Γιώργου και το μυαλό όλων αυτών που διοικούν αυτή τη χώρα. Χρησιμοποιούν την αριστερά, τους αγώνες, τις παραδόσεις της αριστεράς, των απλών ανθρώπων της αριστεράς, των απλών ανθρώπων που είχαν αξιοπρέπεια και αγωνίστηκαν, μόνο όταν πρόκειται για τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 40. Όχι για τα τωρινά. Θεωρούν ότι τώρα όποιος αντιδρά είναι γραφικός, είναι μονότονος, είναι μίζερος, δεν ξέρει τι κάνει, δεν πρέπει να το κάνει αυτό, δεν θέλει την πατρίδα του να προοδεύσει, είναι κατά της Ευρώπης, είναι. Και ότι το σωστό το κάνουν αυτοί, ο Γιώργος και όλοι οι υπόλοιποι. Όπου ο Γιώργος, κάθε σοσιαλιστής κυρίως, που βασίζεται σε όλα αυτά τα καλά του παρελθόντος για να προχωρήσει στο μέλλον. Πρέπει κάποιος να τους πει ότι αυτές οι αγωνιστικές στιγμές είναι πάντα. Δεν τελειώνουν με το που οι ίδιοι γίνονται πρωθυπουργοί ή ηγέτες. Αυτά που έκαναν κάποτε κάποιοι άλλοι και ανάγκασαν κάποιους να βγουν στα βουνά, όχι μόνο τη δεκαετία του 40 και του 50 και του 60 και του 70, τα κάνουν οι ίδιοι σήμερα. Τα κάνουν οι ίδιοι χτες και από ό,τι ακούσαμε και το Σαββατοκύριακο, θέλουν να τα κάνουν και στο μέλλον. Και από ό,τι ακούσαμε τον Παντελή Καψή λίγο νωρίτερα εδώ στο Real, είπε ότι τον Ιούνιο θα γίνουν περικοπές στις δαπάνες και όπου δαπάνες είναι μισθοί και συντάξεις. Σκέψεις, επειδή ακούγαμε τον Γιώργο και επειδή βλέπαμε τους από κάτω να χειροκροτούν σαν κοινό στο Τσάου Αντένα, όποτε έλεγε περιοχή, όποτε αναφέρει κάτι ιστορικό και όποτε αναφέρει κομβικές λέξεις όπως Ανδρέας Παπανδρέου, σοσιαλισμός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποίημα, ποίηση, στην ποίηση πάτησε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αρχίζουμε σήμερα ξανά. Ξαναγράφουμε τους όρους της σχέσης μας με τον ελληνικό λαό. Με αλήθεια και ειλικρίνεια, επικαλούμενοι τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό. Εθνικό είναι μια Ελένη. εθνικό είναι μια Ελένη. Επιλέξαμε το μικρό, το φοβικό Πασόκ. Άι στο διάλο κι εσύ. Μη ρωτήσετε ποια Ελένη σε καμία περίπτωση, γιατί η απάντηση είναι δεδομένη. Είναι και αυτό από ποίημα, δεν είναι τις παρούσεις. Τρέχουμε όλοι στην αγκαλιά του Ευάγγελου. Φίλες και φίλοι, σας περιμένω εγώ και όλοι οι φίλοι μου, οι συναγωνιστές μου του Πασόκ, με ανοιχτή αγκαλιά την επόμενη Κυριακή. Τις κάλτσες! Για να δείξουμε ότι υπάρχουμε, ότι η παράταξη είναι ζωντανή, ότι εμείς μπορούμε να σηκώσουμε και θα σηκώσουμε ξανά το βάρος της ανανέωσης, της αναγέννησης και της προοπτικής του τόπου. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αλλά τα δύσκολα χρόνια, τα δύσκολα άρχισαν ξανά για την Ελλάδα. Παρά το έργο και τις θυσίες που είχαμε κάνει, μόλις η Γαλλία, όπως είπε ο τραγουδιστής μας και ο Νταλάρα, και η Γαλλία ανακοίνωσαν τη λεγόμενη απόφαση Ντοβίλ. Τα μισά είναι μοντάζ, τα άλλα μισά είναι κανονικά. Αυτό με τα χρόνια είναι δικό του. Με το που λέει τη λέξη δύσκολα, γίνεται αυτομάτως ο συνειρμός, ενεργοποιούνται τα εγκεφαλικά κύτταρα και βγαίνει και η λέξη χρόνια. Δύσκολα χρόνια, το έχει συνηθίσει, το έχει ακούσει πάνω από 10 φορές, οπότε μπαίνει μέσα, καταχωρείται ως δύσκολα χρόνια. Φράση που τη λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πάντα πιάνει στο κοινό από κάτω ως ένας μεγάλος ηγέτης. Έχει και το κοινό του που τον χειροκροτεί και δακρύζει όταν αποχωρεί. Υπάρχει ζωή γενικότερα. Υπάρχει λοιπόν ζωή. Μπράβο! Από ποιον εξαρτάται αυτό? Σε μεγάλο βαθμό από μας. Από το νέο Πασόκ. Από το Πασόκ της νέας ιστορικής φάσης. Γιατί το νέο Πασόκ είναι πάντα το ίδιο Πασόκ. Είναι το Πασόκ που ανανεώνεται, αλλά που σέβεται τον εαυτό του και τη σχέση με τον πολίτη. Επιλέξαμε το μικρό, το φοβικό Πασόκ. Άι στο διάλο κι εσύ. Είναι ο Παπουτσής που είχε πει να μην επιλέξουμε το μικρό και φοβικό, αλλά τελικά το επέλεξαν το μικρό και φοβικό. Μήνυμα Κροατή εδώ, στη Βαρού όμως, και δεν μας αφήνει να κάνουμε ρούπι. Καλαμούκι, ο Πορτουνίζης αναφέρει συνέχεια την Ισλανδία σαν παράδειγμα καπιταλιστικής διαχείρισης υπέρ του λαού. Δημιουργείς ψεύτικες ελπίδες. Δεν υπάρχει καλός καπιταλισμός. Διονύσης. Είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα το παράδειγμα του Προέδρου, που είπε μία φράση, και μάλιστα προχθές είπε ότι είναι και ένας αστός πολιτικός. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Είναι άλλο αυτό και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καταλαβαίνω ότι κάποιος λέει μία φράση, οποιοδήποτε, στο δημόσιο λόγο, οπουδήποτε, και από εκεί και πέρα ανοίγουν τα παράθυρα στη σειρά. Γίνεται ο συνειρμός, ολόκληρο τρένο. Συρμός γίνεται ο συνειρμός. Όμως, για ό,τι λέμε, θα ελεγχόμεθα. Καλά κάνεις και μας εγκαλείς. Δεν θέλουμε να οπορτουνίζουμε σε καμία περίπτωση. Τώρα πώς ακούγονται αυτά στο κοινό, γενικότερα έχει μια αξία όλη αυτή η συζήτηση. Όμως, σύντροφε της παραδοσιακής αριστεράς, αν δεν σε έπεισα εγώ, θα σε πείσει αυτός που ακολουθεί. Στην παραδοσιακή αριστερά λέω ότι η εμπειρία μου των τελευταίων 2 ετών με έχει κάνει πιο σοσιαλιστή στα πιστεύω μου. Πιο σοσιαλιστή στα πιστεύω μου. Πιο δημοκράτης, τα πιστεύω μου. Αλλά φίλοι της παραδοσιακής αριστεράς, τι είναι σοσιαλιστής? Θα δώσουμε και την απάντηση. Τι είναι σοσιαλιστής? Ακούσατε εδώ, με το που λέει έχω γίνει πιο σοσιαλιστής, από κάτω κατασυγκινημένοι χειροκροτούνε. Το πιστεύουνε, το δέχονται έτσι όπως είναι. Είναι μια ωραία ειρωνία που δεν την έχουμε πιάσει εμείς και μας φαίνεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς το πίστεψαν, ότι ο Γιώργος, ναι, έχει γίνει πιο σοσιαλιστής, και αν τους είχαμε εδώ θα είχαν και επιχειρήματα για το ότι ο Γιώργος έχει γίνει πιο σοσιαλιστής. Είχαμε όμως μείνει στην ερώτηση και στην απάντηση. Φίλοι της παραδοσιακής αριστεράς, τι είναι σοσιαλιστής? Σοσιαλιστής είναι αυτός που με διάφορους αριστεροδεξιούς πατριδοκάπηλους, που παίζουν εσκεμμένα ή μη το παιχνίδι της συμμορίας όλων εκείνων εκδοτών, επιχειρηματιών που έχουν βγάλει τα χρήματά τους έξω και θέλουν να αγοράσουν την Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί. Σοσιαλιστής είναι ο πολιτικός που έχει αρχές και αξίες ενδυναμώνει τον πολίτη και τον διάλογο που πιστεύει στον άνθρωπο, πιστεύει στις δυνάμεις του, δεν ψάχνει άλοθη σε άλλους, σε ξένους για τη δικά της λάθη ή δεν ψάχνει και για προστάτες, για τις μεγάλες επαναστάσεις. Και ο Γιώργος, ως γνήσιος σοσιαλιστής, έχει κάνει πάρα πολλές επαναστάσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Βλέποντας το όλο αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο εκεί, τους Πασόκους κυρίως και τα στελέχη σε δεύτερη μοίρα, γιατί από τα στελέχη ξέρεις τη συμπεριφορά τους, τους ακούμε συνεχώς, ή από κάτω μας έκαναν μια εντύπωση αυτή την εποχή να χειροκροτούν και να υπάρχουν εκεί που υπήρχαν, μας ήρθε η ερώτηση: Πασόκος γεννιέσαι ή γίνεσαι? Μια απάντηση προσπαθούμε να δώσουμε στο site της Ελληνοφρενίας, στη στήλη Μπαντιέρα Ρος. Όποιος έχει κουράγιο μπορεί να το διαβάσει. Εδώ είναι Ελληνοφρένια κατά τα άλλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail studio@realfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα για την ύφεση και μιλούν για την ανάπτυξη. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα. Γιώργο, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Στην παραδοσιακή αριστερά λέω ότι η εμπειρία μου των τελευταίων 2 ετών με έχει κάνει πιο σοσιαλιστή στα πιστεύω μου. Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Έτσι να λέμε πάντα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να στηρίξει τις τράπεζες. Έχουμε ακόμα να κλάψουμε πολύ ώσπου να μάθουμε τον κόσμο να γελάει. Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες και παραλαμβάνει στην πραγματικότητα το χαρτοφυλάκιο των μετοχών των ελληνικών τραπεζών. Μπράβο! Τέτοια τύχη κανένας άλλος λαός δεν την έχει, μόνο ο ελληνικός λαός να δανείζεται και χαλάλι είναι και λίγα έχουμε πάρει και αν χρειαστεί που θα ξαναχρειαστεί, να είστε σίγουροι. Αν όχι τον Ιούνιο κάποια στιγμή θα ξαναδανειστούμε, όχι μόνο να κοπούν οι μισθοί, αυτό είναι δεδομένο, το λέει ο Παντελής Καψής καμιά δεκαριά μέρες τώρα. Θα πάρουμε κι άλλα δάνεια για να στηρίξουμε τις τράπεζες. Γιατί έτσι πρέπει, γιατί χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν θα έχουμε ATM, δεν θα έχουμε ζωή, δεν θα έχουμε τίποτα κτλ. Κτλ. Μην αναμασούμε κι εμείς αυτά που ξέρετε όλοι. Σε τι φάση είμαστε, πώς μας έχουν κρίνει οι οίκοι αξιολόγησης? Selective default είναι δύο λέξεις. Επιλεκτική χρεοκοπία σημαίνει αυτό. Δεν πρέπει να το λέμε όμως. Και θα πάρουμε τώρα γραμμή, γιατί πραγματικές γραμμές έτσι δίνονται, από τον σύντροφο Μπάμπη. Και το διάλογο που είχε την Παρασκευή το βράδυ. Και θέλω να έρθουμε τώρα στο μαγικό όρο. Στον όρο κλειδί, selective default. Ναι. Είμαστε εκεί. Τι θα πει αυτό? Πάνε πάρα πολλοί μήνες που αναφερθήκαμε για πρώτη φορά σε αυτή την ιστορία και ότι με το κούρεμα δεν λύνεις όλα τα προβλήματα, διότι από τη μια κουρεύεις, από την άλλη δανείζεσαι. Τότε είπαμε λοιπόν ότι θα μας βάλουν για ένα διάστημα οίκη αξιολόγησης σε αυτό το χαρακτηρισμό. Για να τον καταλάβουμε σωστά, δεν πρέπει να τον μεταφράσουμε απευθείας. Για να το καταλάβουμε σωστά, δεν πρέπει να το μεταφράσουμε απευθείας. Πρέπει να πούμε ότι πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι είσαι σε μια περίοδο ρύθμισης του χρέους σου. Δεν το λέμε. Απαγορεύεται, είναι απαγορευμένη λέξη, φράση, να πεις επιλεκτική χρεοκοπία. Το έχουν πει όλοι οι άλλοι, όχι, θα το λέμε ρύθμιση του χρέους, διότι έτσι εδόθη η κατεύθυνση και έτσι πρέπει να το ακολουθήσουμε όλοι, και εμείς από εδώ και εσείς κυρίως ο λαός. Καλή εβδομάδα. Ναι, ναι, καλή Δευτέρα. Να σου πω. Έλα. Πόσες εκλογές έχουν πετύχει στο μικρόφωνο? Εμένα. Θα ήθελα να πω προεκλογικά πόσες φορές έκανε. 4-5. Α. Μπορεί και παραπάνω με ευρωεκλογές και Προέδρου Πασό και τέτοια. Καλά πάμε, καλά πάμε. Για πάρε το σοβαρό σου τώρα. Τι σε, τι σε κάνει να ελπίζει ότι φέτος θα αλλάξει κάτι? Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι, δεν θα αλλάξει. Απλά ρε παιδί μου, έτσι πως έχουμε όλα αυτά στο κεφάλι μας, περνάνε στον Τούκου οι εκλογές του Πασόκ. Αυτό με στεναχωρεί. Το 21% της ανεργίας δεν πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο? Πού? Το αποτέλεσμα τώρα. Έλα, πλασματικά είναι αυτά τώρα που υπάρχει 21% ανεργία. Είναι 30, ε. Μπορεί και 40, γιατί το 21 είναι η εγγεγραμμένη. Α, 20, ναι, η συνταξιούχη. Αν κάνεις ένα μεροκάματο το μήνα, θεωρείται ότι δουλεύεις. Α, αυτό έλαντε. Για πες μου τώρα, οι συνταξιούχοι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα? Ναι. Έχοντας στο νου ότι οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που ψήφισαν τόσα χρόνια αυτά, ναι, θα το επηρεάσουν αν κοιτάξουν να φύγουν προώρα. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που τους έχουν πετσοκόψει θα επηρεάσουν, λες? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα αυτά. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει τη σιγουριά του πηδήματος. Δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει μεγάλο ρίσκο ο συνασπισμός για το κουκουέ. Είναι ρίσκο. Να, αυτό σιγουριά. Ξέρεις τι πήδημα θα φας και συνεχίζεις. Είμαστε όλοι χάλια, έτσι. Γιατί? Ελάμε πια. Δηλαδή, μας έχουν καταντήσει χάλια, τα μαγαζιά πάνε χάλια, αλλά κρατάμε. Γιατί πάνε χάλια τα μαγαζιά? Γιατί δεν μπαίνει κόσμος, Χριστιανέ μου. Παιδί μου, δεν άκουσε ότι σωθήκαμε, δεν μπαίνει κόσμος. Μέσα στον κόσμο το ξέρει. Τουλάχιστον. Πες ότι σωθήκαμε να αρχίσουν να μπαίνουν, ε. Ακούς τον άντρα μου, φωνάζει τουλάχιστον. Τι φωνάζει ο μαγκάς? Πες να σταματήσει. Στείλω στην κουζίνα να πίνει κανένα πιάτο. Ο κύριος Αποστόλης στο τηλέφωνο. Ναι. Α, για άλλον έψαχνα και άλλον βρήκα. Τέλος πάντων. Ποιον έψαχνες? Αποστόλη, έχει κάποιον να πω στο σταθμό κάτι ή ένα παράπονο? Εντάξει, πες το σε μένα. Αποστόλη, να σου πω κάτι. Αλλά ξέρεις τι, να είναι ένα παράπονο. Όχι, δεν είμαστε. Ένα παράπονο πικρό. Αποστόλη, θα σου πω το εξής. Επειδή είναι επίκαιρος. Επειδή έχουμε μιλήσει και παλαιότερα. Να σου πω το εξής. Η 25η Μαρτίου έρχεται. Έρχεται. Όταν η 25η Μαρτίου, ποιο ήταν το σύνθημα στην 25η Μαρτίου όταν οι αγωνιστές του 21 φωνάξανε? Ελευθερία ή θάνατο. Αυτό πρέπει να βροντοφωνάξει και τώρα ο ελληνικός λαός. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή μνημόνιο. Ελευθερία ή υποδούλωση. Καταστρέψανε το λιανικό εμπόριο. Καταστρέψανε τη βιομηχανία. Καταστρέψανε τις βιοτεχνίες. Καταστρέψανε τους επαγγελματοβιοτέχνες. Είναι μουρλή αυτοί που μας κυβερνάνε. Οι άνθρωποι δεν ξέρουνε. Είναι θεοπάλαβοι. Ναι, και θα σου απαντήσω, Βενιζέλος. Μισό λεπτάκι, αγαπητέ, θα κάνουμε διάλογο. Εγώ δίνω το λόγο. Ναι, τι άλλο να μου πει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δίνω το, σε παρακαλώ, σου αφαιρώ το λόγο. Σου αφαιρώ το λόγο. Είναι. Θα μιλήσουμε πολιτισμένα. Ναι, πολιτισμένα μιλάμε. Δεν το κάνετε μέγκα εδώ πέρα. Μιλάμε. Λέμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Ένα-ένα στη σειρά. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω, σας κόβω. Θα αποχωρήσω εγώ. Θα αποχωρήσω εγώ. Φεύγω, παρουσιάστε μόνο σας. Δεν με νοιάζει. Η εκπομπή σου είναι ευκαιρία να γίνει πολιτική. Πρέπει να είναι βήμα πολιτικό. Και να σου πω κάτι άλλο. Με το να εξαθλειώσουν τον ελληνικό λαό δεν λύνεται το πρόβλημα. Χειροτερεύει το πρόβλημα. Δεν μου λέτε, Αποστολή, όταν είσαι καραφλός, όχι εσύ βέβαια, και ακούς για κουρέματα, δεν σε πιάνει το παράπονο και λες ρε πούτι μου να είχα και εγώ μαλλιά, κάτι θα κέρδισα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση το γλιτώνεις, δεν έχεις κούρεμα εσύ, είσαι καραφλός ήδη. Θα σου κάνουν ξύρισμα. Μπα, μόνο γυάλισμα. Θυμάσαι και παρκετίνησα που πώς θα πατώματα για γυαλί στην καράβλα. Ε, μάλλον. Να σε πω κάτι σοβαρότερα, σε παρακαλώ. Τι θα γίνει με τα δάνεια των Ελλήνων πολιτών? Όλα καλά, όλα καλά. Θα ενδιαφερθεί κανένας? Όλα καλά, όλα καλά. Θα σας ρουφήξουν το αίμα, μην ανησυχείτε. Γεια σας, έχω πάρει σωστά? Ναι, ναι, σωστά. Τι θέλετε να πάρετε? Αν πήρατε στον μπακάλικο, να κρατήσω το κρέας, δεν το κρατάω. Δεν υπάρχει. Να πω κάτι. Τι? Είδα το παιχνίδι με τις ντομάτες και έχω μία παρατήρηση να πω. Τι? Μισό λεπτάκι. Το παιχνίδι στις ντομάτες, να το λέτε ολοκληρωμένα. Στο ελληνοφρένια.net. Ναι, ναι. Αχά. Για πείτε μου τώρα. Δεν έχετε βάλει την τώρα μέσα. Λείπει. Αν δεν ήταν στην κυβέρνηση η Ντόρα, δηλαδή ήταν υπογείος, αλλά τόσο πού να μπει. Ποια ντομάτα θα χτυπήσει την Ντόρα? Και όπως υπογείως ανεβαίνουν εκεί. Τη βλέπουν οι ντομάτες και αλλάζουν χρώμα, σκιάζονται. Μπλεδίζουν οι ντομάτες και φεύγουν όταν βλέπουν τη μούρ της Ντόρας ότι πάνε να πέσουν πάνω. Δεν πειράζει μόνο. Μαραίνονται επί τόπου. Εκεί που φτάνει στο χιλιοστό από τη μούρ της Ντόρας, τσούπι ντομάτα λιαστή. Η αντιμετώπιση της ανεργίας. Και εδώ τολμάμε τη σύγκριση, ναι. Μέσα στην τελευταία διετία ζήσαμε και ζούμε πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας. Μπράβο! Εδώ όντως έχει κάθε λόγο να ζητάει τα εύσημα και του αξίζουν χειροκροτήματα, γιατί εκεί που την πήγε την ανεργία κανένας δεν μπορούσε να την... δεν την είχε πάει μέχρι στιγμής, ούτε το είχε σκεφτεί και φανταστεί κανείς. Είχε κάνει προσπάθειες και ο Καραμαλής και ο Σιμίτης παλιότερα, αλλά στα επίπεδα που το πήγε ο Γιώργος, όντως κανένας άλλος δεν το έχει καταφέρει. Προς τον κύριο ακροατή, κύριο Μπαζάκη, αν λέω σωστά το επίθετο, αν τονίζεται εκεί. Ναι, είναι δικό μου αυτό το κείμενο που σας στείλανε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι πολύ παλιό. Είναι χρονογράφημα, δεν είναι αληθινό. Είναι ψεύτικο. Είναι αποκείμενο σειρής φαντασίας. είναι δημιουργία, μπορεί να το πει κανείς. Δεν έχουν συμβεί αυτά. Ένας εκεί που κάθεται σε ένα PC μπροστά και γράφει. Έχει εμπάθειες. Καταλάβατε τι είναι όλο αυτό. Μην το παίρνετε στα σοβαρά. Τώρα, αύριο γίνεται συναυλία για το καταστρόικα των παιδιών που το φτιάχνουν, τον ντοκιμαντέρ που είχαν φτιάξει και τον Τετόκραση πριν, η γνωστή ομάδα, την οποία χορηγεί επικοινωνιακά η Ελληνοφρένεια. Αύριο λοιπόν, όποιος θέλει, για να προχωρήσει το ντοκιμαντέρ, σας καλούν οι δημιουργοί του Τετόκραση. Στον Γκαγκάριν 205, μεγάλη συναυλία ενίσχυσης, είναι και 3η και 13 αύριο και όπως λένε ενώνουν την καντεμιά τους με τον κινηματογράφο και τη μουσική. Τραγουδούν ο B.D. Fox Moore, τον Active Member, για πρώτη φορά μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο, μαζί με τους Illegal Operation και τους Dagoba System, νομίζω λέω καλά το τελευταίο. Στο πλατό θα είναι ο παραγωγός του Best 92,6, Γιώργος Καμπούρης. Γκαγκάριν 205, Λιωσίων 205 στην Αθήνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, είσοδος 5 ευρώ. Όποιος θέλει να στηρίξει το καταστρόικα μπορεί να πάει εκεί. Στοιχεία μπορεί να βρει και στο ελληνοφρένια.net και στο site που έχουν οι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, ο Γιώργος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ήρθε η ώρα να δώσω τις μάχες μου από άλλα μετερίζια. Θα με βρίσκετε με τους νέους της χώρας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Με τους αδύναμους, με τους δημιουργικούς ελπίζω. Θέλω να βρίσκομαι στις γειτονιές και στα χωριά, όπως θα βρίσκομαι και με τον ελληνισμό της Διασποράς, όπως και με το παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα σε κάθε γωνιά της γης. Αφού πέτυχε εδώ στην Ελλάδα, θα πάει τώρα και πάλι στην Ελλάδα, αλλά θέλει να βρεθεί κοντά στους νέους, εκτός τελείως ο άνθρωπος. Χειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω, τι να κάνουν. Θέλει να βρεθεί στους νέους, στους άνεργους, στους αναξιοπαθούντες που ο ίδιος δημιούργησε για να αγωνιστούν για κάτι καλύτερο. Τώρα, να μπει κανείς στην λογική, είναι πρόκληση όλο αυτό να το απαντήσει, να μην το απαντήσει, τι σκέψεις θα κάνει, αν θα είναι σύνθετες οι σκέψεις, αν θα είναι απλές οι σκέψεις. Και μέχρι να τα σκεφτείς όλα αυτά, έρχονται και τα άλλα. Υπενθυμίζω γεγονότα. Και θέλω να πω ότι λάθος έγινε, ναι, το παίρνω πάνω μου. Όσες επιτυχίες έχουμε, είναι επιτυχίες όλων μας. Όλοι μας συμβάλαμε στις επιτυχίες. Αλλά μην τις δυσμονούμε. Και είναι και το όπλο μας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το καλύτερο όπλο, πυρηνικό όπλο του Πασόκ στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι οι επιτυχίες που έχουν καταφέρει όλοι μαζί. Ο Γιώργος Παπανδρέου τα έλεγε αυτά, τα διάβαζε, που σημαίνει τα είχε σκεφτεί ή αυτός ή κάποιος άλλος. Αυτός ο άλλος που του γράψει τα κείμενα πρέπει να βραβευθεί από την εταιρεία σατυρικών συγγραφέων, δεν υπάρχει, αλλά και μόνο γι' αυτό το λόγο πρέπει να φτιάξουμε μια τέτοια. Έλα μας τώρα. Έλα. Γιατί έργεσαι εγώ στο τηλέφωνο? Γιατί έτσι γούσταρα, φιλαράκι. Α, ήρθε γούστο, δεν με λες. Σου μιλάω δηλαδή πολύ καθαρά, έτσι, αντρίκια. Σε καταλαβαίνω. Να σε πω λίγο, Τι. Πήγα χθες σε μια συγκέντρωση και το λέξει προλετάριο, κάπως έτσι, προτελεράριο. Τι σημαίνει αυτό? Προτελάριο, φίλε, προτελάριο. Δηλαδή είναι ο πρώτο στα τελάρα, ο προτελάριο που λέμε. Μάλιστα. Δηλαδή την ώρα που κουβαλά τελάρα στη λαϊκή. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, ο πρωτοπόρο των τελάρων είναι ο προτελάριο. Το τελάριο είναι γεμάτο ή άδειο? Ναι, γεια σας. Yeah. Σας παρακαλώ, ο σταθμός σας πού βρίσκεται? Μπορώ τον κύριο Χατζη Νικολάου, θα μπορούσα καμιά φορά να τον δω? Τι να τον δείτε, επειδή έχετε καιρό να τον δείτε στο κανάλι, θα άρχισε από εδώ πέρα να τον βλέπετε, να τον θυμάστε? Όχι, να ερχόμουν να τον του ζητούσα μια χάρη ήθελα. Τι χάρη, να σας πει ένα δελτίο ειδήσεων έτσι για λίγο στην τάβλα? Αποστόλη, καλημέρα. Γεια. Επειδή βαρέθηκα να με σώζουν κάθε τρεις και λίγο, φίλε μου. Γιατί καλέ, τόσο ευχάριστα. Φεύγω μετανάστης για να σωθώ. Τέτοια σωτηρία δεν την είχαμε ζήσει 37-38 χρόνια τώρα. Φεύγω μετανάστης να σωθώ από αυτούς. Ό,τι σωτηρία δεν μας είχαν κάνει εκείνα τα χρόνια, τα ζήσαμε σε δύο μήνες τώρα. Μας γάμισανε, φίλε. Ναι, είναι και αυτό μια σωτηρία. Δηλαδή παλιά ήταν η σωτηρία της ψυχής, τώρα είναι η σωτηρία της ψυχής. Τους. Έλα. Έλα. Ποια ήταν αυτή η απελπισμένη, ρε, τώρα? Η μαμά ήτανε, η Μαρίκα ήτανε? Ποια? Αυτή που έλεγε τώρα για την ώρα. Κύρισε εδώ και. Τι να πει, βάζουν εκεί δικούς τους. Βάζουν εκεί δικούς τους. 2% έχει. Άμα δεν βάλει και κανένα δικό της να ακουστεί στο ραδιόφωνο, ποιος θα θυμηθεί την τώρα με δουλεύεις? Ήτανε η Μαρίκα, ήταν αυτή. Δεν ξέρω ποια ήταν. Σαν να ήταν η μάνα της. Φάνηκε. Σαν να ήταν η μάνα της, λέω. Λοιπόν, ξέρετε, το 1871 οι Κομιουνάροι συνέλαβαν έναν δεσπότη και τον εκτέλεσαν. Ο άνθρωπος ήταν αθώος, αλλά η κατηγορία είναι ότι για τα ψέματα που έχεις πει εναντίον του λαού. Πες κάτι, σε παρακαλώ. Παιδιά έχεις? Δεν μπορώ να πω. Είναι προσωπικά δεδομένα, φίλε. Πες μου και θα σου εξηγήσω γιατί. Κάτι έχω. Ωραία. Τυχερός είσαι, ρε. Δηλαδή έχω ένα 18χρονο που χειρίζομαι αυτό τον καιρό. Πολύ παιδάκι μου. Πολύ παιδάκι. Μικρά παιδάκια. Παιδάκι μου. Και πιο μικρά, αλλά κοιτάω να είναι πάνω από 16, γιατί βρίσκω τον πελά μου συνήθως. Τυχερός. Ο Μπαμπινιώτης σήμερα ανακοίνωσε ότι στο δημοτικό θα διδάσκουν γερμανικά και γαλλικά. Καλά είναι. Ρε, ελπίζω φίλε. Όχι ελληνικά. Τσάπα πάνε. Ρε, φίλε. Πάει στο εξωτερικό, μιλάει κανείς ελληνικά, δεν συνογέσαι. Στην Ελλάδα ποιος θα μείνει. Όχι, αρχαία ελληνικά. Οι Άγγλοι που θα έρχονται και διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς έξω το πάμε, δουλειά δεν έχει. Καλά είναι τα γερμανικά. Ναι. Μια χαρά είναι τα γερμανικά. Τα αρχαία ελληνικά όμως που είναι. Ποιος μιλάει αρχαία ελληνικά, δεν μιλάνε νέα, θα μιλάνε αρχαία. Όχι, δεν είναι θέμα να μιλάνε. Α, τι. Θέμα να μάθουν. Θέμα κουλτούρας, θέμα πολιτισμού, θέμα Ελλάδα. Θέμα. Μη χέσω μέσα στο θέμα. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος είστε στο τηλέφωνο? Εγώ είμαι. Ποιος? Ποιον θέλετε? Τον κύριο Μάνο. Ο Μάνος είμαι, ναι. Δεν είστε εσείς. Εγώ σας ακούω κάθε βράδυ, ναι. Και ξαγρυπνώ γιατί έχετε πολύ ζεστή φωνή. Καλέ, ο ξάγρυπνος είμαι, με πήρε το πρωί. Τι? Είχα μια γριά που μου μίλαγε από τις 3, την έβγαλα 3 παρα 5, τι το ήθελα. Τώρα το κλείσαμε, πριν ένα λεπτό. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ξέρετε τι ήθελα. Επειδή ακούω κάθε βράδυ τον κύριο Πετροκότσιρα και τραγουδάει και παίζει. Πετροκότσιφας, όχι Πετροκότσιρας. Πετροκότσιφας. Πετροκότσιφας. Δηλαδή τι θα ήταν ο Κότσιρας με μια πέτρα που φάγε. Και τι. Πετροκότσιφας. Τι είναι, το επίθετό του είναι. Δεν ρώτησα. Τέλος πάντων, το λέει το ποίημα. Πάντως δεν είστε εσείς ο Μάνος, θα το ξέρετε. Γιατί τη φωνή σας είναι τόσο ζεστή και ωραία. Αλλά ήθελα. Πείτε το ότι δεν είμαι τόση ώρα να το ξέρω. Εντάξει, δεν είμαι. Πείτε μου. Επειδή είναι από το βαθύ της Σάμου και είμαι κι εγώ από το βαθύ της Σάμου, θα ήθελα το τηλέφωνό του. Υπάρχει και ρηχό της Σάμου. Ρηχό? Ή μόνο το βαθύ είναι. Το βαθύ, ποιο. Το βαθύ τέλος, που καίγεται. Δεν υπήρχε το ρηχό που κάει και κάποια στιγμή και δεν υπάρχει πια. Ποιο ρηχό, καλέ, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Όχι, Τι είναι αυτά που λέτε. Ξέρω εγώ, ασυναρτησίες. Έλα, Παναγία. Ναι, κι εγώ αυτό, Παναγία μου, Χριστέ μου. Για περιμένετε λίγο. Άκου πράγματα που ακούμε στο ραδιόφωνο. Μισό λεπτάκι, μισό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που πορευθήκαμε αυτή την οκταετία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δώσαμε μαζί τη μάχη για την πατρίδα αυτή την τελευταία διετία. Θα είμαι πάντα εδώ, δίπλα σας. Γιατί ο αγώνας για μια δίκαιη κοινωνία, για μια πολιτεία που βάζει πρώτα τον πολίτη, δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ. Και κάποιος είπε, η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία είναι να νομίζει κανείς ότι την έχει πια κατακτήσει. Όλοι μαζί οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε. Και όλοι μαζί οι Έλληνες θα κερδίσουμε τη μάχη για τη δημοκρατία, την περηφάνεια, την ανάπτυξη, την αλλαγή στη χώρα μας. Καλό μας αγώνα. Να πας στο διάλο! Στο διάλο να πας! Και να μην γυρίζεις! Άι να χαθείς! Να χάνεσαι! Ήταν μία από κάτω σύνεδρος. Ο ένας έριξε γιαούρτι στο Βενιζέλο. Η άλλη ήταν αυτή, Χρυσαρόπα λέγεται, η οποία με αυτόν τον τρόπο διάλεξε να μιλήσει στον Γιώργο. Χωράει Φόφη, να βάλουμε τη Φόφη. Χωράει Φόφη γεννηματά, κορυφαίος στέλεχος του κινήματος. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στην ιστορία με τα. Του Πασόκ. Πασόκ, ναι. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τώρα είστε ένα από τα κορυφαία στελέχη που λέμε. Έχει. Όλη αυτή η ιστορία πάντως με τα κορυφαία στελέχη, εμένα πραγματικά με ενοχλεί. Καλά, εντάξει, δημοσιογράφοι τα λέμε τώρα. Μπορεί να σας ενοχλεί εσάς. Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση, πώς μπαίνουμε όλοι σε αυτή τη ζυγαριά. Τι θα πει κορυφαίος στέλεχος. Εμείς δεν είμαστε ένα μεσαίο στέλεχος ή ένας απλός βουλευτής. Δεν είσαστε, ας πούμε, κάποιο. Είμαστε στελέχη του κόμματος και είμαστε στην πρώτη γραμμή μιας μάχης. Αυτό λέμε. Αυτό είναι τώρα. Δεν είναι μέλος της γραμματιακής. Αυτή η ιστορία. Από πού να το αρχίσει και αυτό, από τον Χασαμπόπουλο που την αποκαλεί κορυφαίο στέλεχος, ενώ όλοι ξέρουμε ότι η πολιτική σκέψη της Φόφης είναι από τη γη ως το χώμα. Ή από την ίδια που λέει αυτή το κλισέ που λένε όλοι αυτοί, ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή μιας μάχης. Ποιας μάχης, σε όφελος ποιου, ποιος είναι ο εχθρός και τι γίνεται. Η Φόφη έχει και απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε περισσότερο από όλο τον κόσμο είναι ότι κάποια στιγμή, ενώ ο κόσμος καταλάβαινε ποια ήταν τα πράγματα που ήταν απαραίτητα, υπήρξε από την πλευρά στελεχών του Πασόκ και μια έπαρση και μια αλαζονία και μια λογική ότι εμείς είμαστε εδώ οι σωτήρες και κουνάμε το δάχτυλο σε όποιον δεν καταλαβαίνει. Αυτά τα πράγματα ενόχλησαν. Η σύνταξη ενόχλησε που κόπηκε, ο μισθός που κόπηκε, τα λουκέντα που μπήκαν, όλα τα άλλα τα είχατε και πριν. Και την έπαρση και την αλαζονία. Συμβιβασμένος ήταν ο κόσμος μαζί σας. Κομμάτι ήταν ο κόσμος του κομματιού του Πασόκ. Δεν ενόχλησαν καθόλου αυτές οι συμπεριφορές της αυθάδειας. Τις είχαμε συνηθίσει. Αυτό ήταν το Πασόκ πάντα. Τα υπόλοιπα ενόχλησαν και ίσως να δούμε πού θα οδηγήσουν. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Ο λαός ακολουθεί. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος γύρισε από την άδεια. Το μαγκαζίνο και εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Πες το τι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αναγνωστάκης. Του Μέγκα. Όχι, μωρέ. Α. Ποιητής. Ο ποιητής. Ναι. Έλα, καλέ, τώρα έχουμε τον Μανώλη του Μέγκα. Θα ασχολούμαστε με τον ποιητή. Ο ποιητής ήταν Πασόκος. Όχι. Τι να μιλάμε τώρα για τον ποιητή. Κοίτα. Ο ποιητής τουλάχιστον έκανε κάτι για τη χώρα. Για τον πολιτισμό τη χώρα. Ο δημοσιογράφος τι έκανε. Ο δημοσιογράφος δεν έκανε για τη χώρα. Τίποτα. Έχει στριμώξει βουλευτές, υπουργούς, ο δημοσιογράφος. Α! Ουέ και αλίμονος όποιον πάει στην εκπομπή του. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ας. Βέβαια. Πάντως η είδηση δεν είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Αναγνωστάκης ο ποιητής. Αλλά. Είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Οπάριος. Σοβαρά μιλάς. Θες να σου ρίξω ένα. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Παρακαλώ. Τι σοβαρά μιλάω, άμα δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ. Να σου πάμε. Ποτέ μου κι ασχωρήσαμε. Τραγούδισέ μου τουλάχιστον αυτή η αξίση να καταστραφείς. Για μια γυναίκα που αγαπάς, που λέει στο τέλος. Και ως το διάολο να πας, αυτό που λέει. Ναι, ναι, ναι. Για μια γυναίκα που αγαπάς, δεν το ξέρω καλά, μωρέ, δεν τα ξέρω. Δεν πειράζει. Μάθε το και πες το την άλλη φορά. Α, ναι, στο κάτω-κάτω γράφει. Στο κα. Δεν μπορώ, άστο, χέστο. Άστο. Έλα, γεια. Μπρος, μπρος. Ναι. Ναι, τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Μην κοιτάς που κάνω αντρική φωνή. Έλα, τι θες. Τι μου κάνεις. Τον άντρα. Καλά μου είσαι. Τι θες. Θέλω να ακούσω αυτή τη φωνή σου, αγόρι μου. Δεν είναι αυτή η φωνή μου. Αυτή είναι η brutal. Βγάλε την κανονική, την κανονική. Έλα, τι έγινε. Την κανονική σου θέλω. Ποια είναι αυτή, άλλη είναι, τι κάνεις. Καλά μου είσαι. Καλά, εσύ. Καλά, μωρέ, καλά. Σε πήρα να δω τι κάνεις. Ναι, εδώ, να. Δηλαδή, πώς αισθάνεσαι. Θλίψη. Εγώ τώρα που σου μιλάω, ξέρεις τι έχω πάθει. Τι. Ένα μπαλάκι του τένις ανεποκατεβαίνει στο στομάχι μου. Ποιος το ρίξε. Ποιος το ρίξε. Ναι. Ο ύψιστος. Το μπαλάκι του τένις. Ναι, αγόρι. Δεν είχε ένα πινκ-πονγκ να σου στείλει. Αλλά για να χώρεσε το μπαλάκι του τένις, πάνε πει έχεις κάνει προπόνηση. Ναι, χωράνε πράγματα πολλά. Δεν ξέρω, εσύ το πες. Διάθεση πρέπει να υπάρχει. Ναι, την είχε. Την είχα, ναι, σαν κόγια. Ναι, ναι, να σε λυπηθούμε τώρα. Έλα, καλή διασκέδαση. Τη ρακέτα πρόσεχε. Ναι. Έλα, ρε σύντροφε. Έλα, φίλο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, τώρα άκουσα του δύο ακροατέ σου πιο πριν και απογοητεύτηκα. Εγώ καταρχήν να σου πω ότι διαφωνώ με τον πατέρα μου που κατεβαίνει σε διαδηλώσει, τρώει χημικά, κάνει δείχνει. Α, του συγχαμένο, δεν τρέπεται. Ναι, όχι, μαζί του είμαι, αλλά σαν πάλι φάση. Εγώ λέω, έχουμε τι εκλογέ. Δίνει τι εκλογέ την ψήφο σου. Αν ακόμα και μετά από αυτέ τι εκλογέ μου, ό,τι έχει γίνει, δεν βγει η αριστερά και δεν καταποντιστούν αυτοί, τότε πλέον παίρνουμε τα όπλα. Λοιπόν, και βλέπω τώρα ακούω κάτι μαρκέ σου, ένα ο μαρκέ να παραξηγείται που λε. Το λαός λέγεται βρε ηλίθεια. Δεν μπορεί κάποιος να ονομάσει το κόμμα του λαός και να καπηλευτεί. Σιγά μην κάνουμε και εμείς ένα κόμμα αύριο και το ονομάσουμε Θεός. Λοιπόν. Α, μην του δίνεις ιδέες. Ναι, και... Τώρα που αποτυχάνεται ο λαός και πάει για κλείσιμο, μην. Το επόμενο αυτό είναι. Ναι, ξέρω εγώ. Ή χριστιανός. Έλα, πώς το πες. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Α, μπράβο. Μα για ένας άνθρωπος που είναι καλά. Γιατί είναι κάποιος που δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Σωθήκαμε. Και δεν είστε καλά. Αυτό λέγω. Τέτοια σωτηρία ποιος την περίμενε, τέλος πάντων. Όλοι δεν την περιμέναμε. Άσε να μιλήσω. Θα... Τώρα θα μου πεις δεν θα σωνόμασταν δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές του Πασόκ. Υπήρχε περίπτωση ο Βενιζέλος, ο υπουργός οικονομικών που είναι και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, να μην πετύχει να μην σώσει τη χώρα. Έλατε. Πώς δεν πετύχαμε. Σωθήκαμε, παιδί μου, πάλι. Για χαρά η σημερινή. Ναι. Είναι μια μέρα χαρά. Μέρα χαρά μαζί σου για να ζήσω. Το πρόβλημα είναι ότι θα έρθει ο Καρατζαφέρης με το 3% και θα μας κυβερνάει. Δεν αντέχω άλλο. Καλά, δεν φταίει ο Καρατζαφέρης. Είναι το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου. Πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει και μετά να φύγει, δηλαδή. Ναι, τι να μείνει. Από εμάς πόσοι θα μείνουν μέχρι να φύγει. Όταν θα έρθει ο Καρατζαφέρης, δεν θα μείνει ανησυχή. Το ποσοστό του θα κυβερνάει. Οι άλλοι θα είμαστε. Άσε. Κυβερνήτη τον Ομπάμα θα έχουμε. Λες και τώρα ποιον έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Γεια. Μην τα θίξω τα περί Αμερικής. Έλα, γεια. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα για την ύφεση και μιλούν για την ανάπτυξη. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα. Γιώργο, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Στην παραδοσιακή αριστερά λέω ότι η εμπειρία μου των τελευταίων 2 ετών με έχει κάνει